الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا إله إلا الله کی شرح کرتے ہوئے آج یہ ہمارا نواں جمعہ. توحید کی تعریف آپ دو لفظوں میں کر سکتے ہیں. اسی طرح شرک کی تعریف بھی آپ دو ہی لفظوں میں کر سکتے ہیں. توحید نام ہے خدا پرستی کا اور شرک نام ہے مخلوق پرستی کا. یہ توحید اور شرک کی آسان تعریفیں. کوئی پوچھے کہ توحید کسے کہتے ہیں تو آپ جواب دے دیں کہ توحید خدا پرستی کو کہتے ہیں. کوئی پوچھے کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، تو آپ جواب دے دیں کہ شرک نام ہے مخلوق پرستی کا. آج دنیا کی عظیم اکثریت اس خطرناک اور موذی مرض میں مبتلا ہے. دنیا میں آبادی کے اعتبار سے عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، دنیا میں عیسائی زیادہ ہے تعداد کے اعتبار سے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی یہ سب سے بڑی آبادی شرک کی غلاظت میں ڈوبی ہوئی ہے. ان کے ہاں ماں، بیٹا اور روح القدس تین تین خدا ہیں. یہ ٹرینیٹی، یہ تثلیث در حقیقت شرحی کا مظہر ہے. یہاں تین تین خداؤں کی پوجا ہوتی ہے. دنیا کی دوسری بڑی تعداد آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کی ہے، لیکن مسلمانوں کی بھی عظیم اکثریت شرک سے محفوظ نہیں ہے. بلکہ آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جاہل مسلمان سر سے پیر تک شرک کی گندگی میں ڈوبے ہوئے. اس کے بعد آپ ہندو مت کو لے لیں، جس کی خصوصی سرزمین یہ ہندوستان ہے. یہاں تو قدم رکھتے ہوئے جی ڈرتا ہے, اس لیے کہ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ذرے سے لے کر آفتاب تک سبھی معبود ہیں, سبھی مقدس ہیں. ہاں, سکھوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ہاں شرک نہیں ہے, ان کے ہاں توحید کا تصور پایا جاتا ہے, لیکن ذرا گہرائی میں اتر کر اس مذہب کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شرک کے دعوے دار اس مذہب کے اندر بھی, توحید کے دعوے دار اس مذہب کے اندر بھی شرک کی آمیزش پائی جاتی ہے. آپ یہاں دیکھیں گے کہ گرو گرنتھ کو خدائی کا مقام حاصل ہے. اس کے بعد آپ بدھ مت کو دیکھیے. در حقیقت بدھ مت کا وجود ہندوستان ہی کی سرزمین پر ہوا, لیکن برہمنوں نے اس سرزمین پر اس مذہب کو ٹکنے نہیں دیا, اس مذہب کو دیس نکالا دیا. بھاگ کر کے یہ مذہب برما پہنچا, تبت پہنچا, جاپان پہنچا, اور نہ جانے دنیا کی کن کن آبادیوں میں پہنچ گیا. بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ یہ لفظ بت, بت اس کو ہم انگلش میں آئیڈل بولتے, بت یہ در حقیقت لفظ بدھ کی بگڑی ہوئی شکل ہے, جس سے یہ اشارہ ملتا ہے. مفکرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور اس کے گرد و نواح کے اندر جو شرک پھیلا ہے وہ اسی بدھ مذہب ہی کا رہین منت ہے. اگر آپ بدھ مذہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ گوتم بدھ نے نفین نے اس باتن خدا کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہی ہے, خدا ہے یا نہیں ہے نفی بھی نہیں کی ہے اور اس بات بھی نہیں کی ہے. خدا کے تعلق سے گوتم بدھ کے ہاں نفین یا اس باتن کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے, لیکن اس مذہب کا بھی اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کے اوپر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ ان کے ہاں آبا پرستی موجود ہے. اس لیے آپ جب دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تبت کا جو دلائی لاما ہے یہ کوئی نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک صفت ہے, اور ہر روحانی پیشوا, ہر مذہبی پیشوا دلائی لاما کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور اسے گوتم بدھ کا اوتار مانا جاتا ہے. دیکھیے یہاں بھی شرک اپنی کھلی ہوئی شکل کے اندر موجود ہے. اسی طرح جین مت کے بانی کو دیکھیے, مہاویر کو, ان کے ہاں بھی آبا پرستی موجود ہے. اس مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی علائق سے آدمی اپنے آپ کو کاٹ لے اور پھر وہ ایشور میں ضم ہو جائے. جینیوں کے ہاں بھی شرک موجود ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اور آگے بڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جاپان کا جو حقیقی مذہب ہے وہ شنٹو مذہب ہے. شنٹو مذہب چوتھی صدی عیسوی کے اندر کوریا کے راستے سے بدھ مت وہاں گیا اور اس نے شنٹو مذہب کو نگل لیا, لیکن سترہویں صدی کے اندر وہاں جب قومیت کی زبردست تحریک اٹھی تو پھر دوبارہ شنٹو مذہب کو غلبہ حاصل ہوا اور آج وہاں کا سرکاری مذہب شنٹو مذہب ہی ہے. ایک بار یہ بدھ مت سے مغلوب ہوا لیکن اب اس وقت وہ غالب ہے اور جاپان کا سرکاری مذہب وہی ہے. اور آگے بڑھیے چین کو دیکھیے. اب آپ پوچھیں گے کہ شنٹو مذہب کون سا عقیدہ رکھتا ہے, تو جاپان کی تاریخ پڑھنے والے لوگ فوراً بتا دیں گے کہ یہاں نیچر پرستی اور آبا پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس مذہب کی بنا ہی بنیاد ہی آبا پرستی اور نیچر پرستی کے اوپر رکھی ہوئی ہے, اور تقریباً ان کے 80 لاکھ دیوی دیوتا ہیں. جاپانیوں کے 80 لاکھ دیوی دیوتا ہیں شرکیاں بھی موجود ہیں شنٹو مذہب کے اندر. چین کی طرف جائیے تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ 3 مذاہب ہیں وہاں, اور تینوں مذاہب کے پیروکار ملے گے. اب تو مسلمان بھی ہیں اسلام بھی ہے وہاں, لیکن بطور خاص 3 مذاہب کا نام لیا جا سکتا ہے. ایک تو تاوی مذہب ہے, اور دوسرے کنفیوشزم ہے, اور تیسرے یہ بدھ مت ہے. تاوی مذہب کا جو بانی ہے وہ لاؤتزے ہے. لاؤتزے اس تاوی مذہب کا بانی ہے. اس مذہب کے اندر بھی ارواح پرستی, شیاطین پرستی اور آبا پرستی آپ کو واضح طور پر ملے گی. گویا کہ اس مذہب کے اندر بھی یعنی تاوی مذہب کے اندر بھی شرک موجود ہے. کنفیوشزم اس کا بانی کنفیوشس ہے, جو ایک مشہور مفکر گزرا ہے. اس کے قول سے پتا چلتا ہے کہ اس مذہب کے اندر بھی شرک موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے آبا وزداد کے لیے ان کو حاضر و ناظر سمجھ کر قربانیاں پیش کرنی چاہیے. یعنی ان کے ہاں آبا وزداد کو حاضر و ناظر جان کر کے ان کے نام قربانیاں پیش کی جائیں. جو آج کل مسلمانوں کے اندر موجود ایک بڑے فرقے کا عقیدہ ہے, آبا وزداد کو حاضر و ناظر جان کر کے ان کے نام قربانیاں پیش کی جائیں. آگے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے آبا وزداد کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے جیسے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ بدھ مذہب وہ لفظ بت ہی بتاتا ہے کہ یہ بت پرستی جو پھیلی ہے یہ اسی مذہب کی رہنے منت ہے. جینزم کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ اس مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی مکتی حاصل کر لے بس, یعنی آواگمن کے چکر سے اپنی روح کو آزاد کر لے. آواگمن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آدمی اگر برا مرتا ہے تو وہ کسی کتے کی جون میں چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کسی سور کی جون میں چلا جاتا ہے. ایسے جون بدلتے بدلتے ایک دفعہ وہ آواگمن کے چکر سے نجات پا جاتا ہے اور تب روح کو مکتی مل جاتی ہے. یہ جینزم کا خلاصہ ہے, اس کا لب لو ہے. اس مختصر اور سرسری بحث سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ آج دنیا کی عظیم اکثریت اس ہولناک بیماری کے اندر مبتلا ہے. اور دیگر مذاہب کو تو چھوڑیے, خود مذہب اسلام جس کے ماننے والے اپنے آپ کو توحید کا علم بردار سمجھتے ہیں, ان کے ہاں شرک کم ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, شرک کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر تنوع بہت ہے. تنوع یعنی جب آدمی, شرک نام ہے مخلوق پرستی کا, تو اس کے اندر تنوع بہت ہے. شرک کے اندر مخلوق پرستی کے اندر تنوع بہت ہے. یعنی آدمی جب ایک مخلوق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو پھر نئے نئے خداؤں کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. اب دیکھیے کہ مشرکین نے مخلوق پرستی شروع کی تو یہ مخلوق پرستی کسی حد پر ختم نہیں ہوئی. ان کے ہاں چاند معبود، سورج معبود، سمندر معبود، چرند پرند درند سب نے الوہیت کا مقام حاصل کر لیا. اور آج اتنے معبود ان کے ہاں ہیں کہ ان کو انگلیوں کے اوپر گنا نہیں جا سکتا ہے. اور انہی کی تقلید میں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کی پیروی میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ جو فرقہ ہے، اس نے بھی جب مخلوق پرستی شروع کی تو صرف ایک ہی پیر کے اوپر اس نے قناعت نہیں کی، بلکہ پیروں کا ایک لمبا سلسلہ ہے. اگر ان فرضی معبودوں اور ان باطل معبودوں کو کوئی گننا چاہے تو اسے انگلیوں پر نہیں گن سکتا، جیسا کہ مشرکین کی دیوی دیوتاؤں کو انگلیوں پر نہیں گنا جا سکتا ہے. تو شرک کا ایک اہم پہلو تنوع ہے. وہ کسی ایک معبود کے اوپر نہیں رکتے، ایک مخلوق کے اوپر بس نہیں کرتے. بس آدمی نے ایک دفعہ کسی مخلوق کے سامنے سر جھکا دیا تو اب پھر ہر مخلوق کے سامنے سر جھکانے میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرے گا. قرآن حکیم نے اسی فکر کو اس طرح واضح کیا ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تہوی بہ ریح فی مکان صحیح. کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. خر من السماء اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توحید ایک بلند چیز ہے، اور جب آدمی توحید کو چھوڑتا ہے تو گویا بلندی سے پستی کی طرف آنے لگتا ہے. اور یہ ایک بات ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی عجیب بات ہے قرآن حکیم کی ایک آیت کی روشنی میں. پہلے اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرا، بلندی سے گرا، اور چڑیوں نے اسے اچک لیا. فتخطف الطیر، چڑیاں اسے اچک لیتی ہیں. اور تہوی بہ ریح فی مکان صحیح، یا ہوائیں اسے اڑا کر کے کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر کے پھینک دیتی ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ توحید ایک بلند شے ہے، جب آدمی اسے چھوڑتا تو پستی کی طرف آ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی توحید بلندی کا نام ہے اور شرک پستی کا نام ہے. توحید کو جو پکڑ لے وہ بلند ہوگا، اور شرک کو پکڑنے پر آدمی کو پستی اور ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چڑیاں اسے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ میں لے کے جا کر کے پھینک دے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شرک کا مرتکب اپنے مرکز سے کٹ جاتا ہے. اور جب وہ اپنے مرکز سے کٹ گیا تو کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کس شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، کون سا شیطان اسے کس طرف لے کر چلا جائے. وہ تو بغیر لنگر کا جہاز ہے، کسی بھی چٹان سے ٹکرا سکتا ہے، اور ایک کٹی ہوئی پتنگ ہے وہ کہیں بھی گر سکتی ہے، کسی میدان میں بھی گر سکتی ہے اور کسی نالے میں بھی جا کر کے گر سکتی ہے. مشرک کا یہی انجام ہوتا ہے، ایک جگہ سر جھکاتا ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں مخلوقات کے سامنے سر جھکاتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مرکز سے کٹ گیا. تو بغیر لنگر کا جہاز ہے، وہ کہیں بھی ٹکرا جائے، کسی بھی چٹان سے ٹکرا جائے، کٹی ہوئی پتنگ کہیں بھی گر جائے، میدان میں گرے یا کسی کچرے کے ڈھیر میں گر جائے یا کسی گندے نالے کے اندر گر جائے. کتنی پیاری تمثیل ہے، شاندار تمثیل ہے، اسے الہامی تمثیل ہی کہا جا سکتا ہے. شرک کا ایک اہم پہلو اور بھی ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہماری دعائیں نہیں سنتا. کیا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ براہ راست نہیں سنتا ہے تو پھر یہ جو وسائل ہیں درمیان میں ان کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ گویا یہ جو وسائل اور ذرائع ایجاد کیے گئے ہیں اس کی بنا اس بات پر ہے کہ در حقیقت اللہ ڈائریکٹ ہماری بات نہیں سنتا. کیا ایسا عقیدہ رکھنا اللہ تبارک و تعالی کے علم کل کی نفی نہیں ہے؟ مشرک کتنے خطرناک جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. وسیلوں کو مان کر کے بلکہ اسے ضروری قرار دے کر کے, ذرائع کا عقیدہ ایجاد کر کے مشرکوں نے کوئی اور قبر پرستوں نے تو بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے, بہت خطرناک انجام سے دو چار ہوئے ہیں وہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی ہماری بات نہیں سنتا, یہ سنواتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کلی اور علم کامل کی نفی ہے. اور دوسرے, مخلوق زور ڈال کر کے, دباؤ ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالی سے جو چاہے منوا لے, کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کے انصاف کی نفی نہیں ہے, اس کے عدل کی نفی نہیں ہے؟ گویا کہ اگر آدمی ذریعہ مانتا ہے اور وسیلے کو ضروری قرار دیتا ہے تو اللہ کے علم کامل کی نفی کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے عدل کی بھی نفی کرتا ہے, اس کے انصاف کی بھی نفی کرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے. یہ شرک کا ایک خطرناک پہلو ہے. مشرکین کا دھیان اس پہلو کی طرف نہیں گیا ہے, ورنہ وہ کبھی اتنی بڑی جرات نہیں کرتے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہلاکت خیز چیز قرار دیا ہے. دلیل ملاحظہ, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا الموبقات الشرك باللہ والسحر, رواہ البخاری فی کتاب الطب. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الطب میں لائے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. موبق مانے ہلاک کر دینے والی شے, تو ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں, جس طریقے سے آدمی کی گردن کاٹ دی جائے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے, بدن سے روح نکل جائے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے, ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو ہلاک کر دیتی ہیں. ایمان کی ایک رمک بھی آدمی کے دل میں نہیں چھوڑتی ہیں, مکمل ایمان کو ختم کر دیتی ہیں. یہاں ہلاک کر دینے والی چیزوں سے مراد انسان کو ہلاک کر دینے والی نہیں, بلکہ انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہے اور جو توحید ہے اس کو ختم کر دینے والی ہے, اس کو ہلاک کر دینے والی ہے. پہلی چیز کون سی ہے؟ الشرک باللہ والسحر. ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنا, اور دوسرے جادو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں الشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور سحر دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے اور دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ سحر بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے شرک کے مرادف ہے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. استدلال یہ کرنا ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, مراد یہ ہے کہ تمہارے ایمان کا ستیاناش کر دیں گے, یہ تمہاری توحید کا بیڑا غرق کر دیں گے, یہ تمہاری توحید کو ہلاک کر دیں گے. اور سب سے پہلی چیز جو توحید کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, جو ایمان کو ختم کر دیتی ہے, وہ شرک باللہ ہے. اس کے بعد سحر وغیرہ کا درجہ ہے. یہ اتنی خطرناک شے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اس سے پہلے کچھ انبیاء کرام کو نام بنام گنایا گیا ہے, ان کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ کیا گیا ہے. اس کے بعد آیت کا یہ ٹکڑا لایا گیا ہے کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی بفرض محال شرک کے مرتکب ہوتے تو ان کے سارے اعمال ہفت ہو جاتے. اتنی خطرناک شے ہے. آدمی حج کر کے آئے, حج پر حج کرتا چلا جائے, عمروں پر عمرے کرتے چلا جائے, صدقات و خیرات کے میدان میں بھی آگے آگے رہے, تمام نیکیاں کرے, لیکن اگر وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال کے اوپر پانی پھر جاتا ہے. اندازہ لگائیے کتنی خطرناک شے ہے شرک. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ لوگ بفرض محال شرک کرتے یعنی انبیاء بھی تو ان کے سارے اعمال ہبط ہو جاتے, ان کے سارے اعمال رائے گاؤں ہو جاتے. اور ایک جگہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کے کہا گیا اور شرک کی حولناکی اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے رسول لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر بفرض محال آپ بھی شرک کے مرتکب ہوں تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں. ایک جگہ شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جہاں نصیحت کی ہے اس جگہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتا نہیں. ایک جگہ شرک کو فساد فی الارض کہا گیا ہے. جانتے ہیں سب سے بڑا فساد زمین کا اگر کوئی ہے تو وہی شرک ہے. اس آیت کریمہ میں تو کہا گیا سب سے بڑا ظلم شرک. اور یہ جو آیت کریمہ میں پڑھنے جا رہا ہوں سورہ آل عمران کی, اس میں بتایا گیا ہے کہ شرک ہی سب سے بڑا فساد فی الارض ہے. اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین. بے شک یہ ساری باتیں جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے, انہذا یہ ساری چیزیں یا یہ بات لہو القصص الحق صحیح بات ہے, حقیقی چیز ہے, حقیقی واقعہ ہے. وما من الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ تبارک و تعالی غالب ہے حکمت والا ہے. اچھا فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ لوگ اس سے اعراض کریں, کیا اس بات کو تسلیم کرنے سے, کون سی بات؟ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اگر اس بات سے اعراض کرتے ہیں وہ اور بھی معبود بناتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو اللہ تبارک و تعالی مفسدین سے اچھی طرح آگاہ ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود بنانا, بالفاظ دیگر شرک کا ارتکاب کرنا, یہ سب سے بڑا فساد فی الارض ہے. اس سے بڑا فساد زمین کے اندر ہو ہی نہیں سکتا. شرک سب سے بڑا فساد فی الارض ہے. ایک جگہ شرک کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا, ان کو پکارنا, مدد کے لیے بلانا, حاجت روائی کے لیے پکارنا, اس کو ضلال بعید کہا گیا ہے. سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک ہو الضلال البعید. وہ اللہ کے علاوہ, من دون اللہ, ہم اس سے پہلے یہ واضح کر چکے ہیں کہ من دون اللہ کے ضمن میں, من دون اللہ کے دائرے میں ما سوا اللہ جو کچھ ہے سب داخل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اہل اللہ داخل نہیں ہیں. من دون اللہ کے دائرے میں اہل اللہ داخل نہیں ہے, بلکہ اہل اللہ کے علاوہ, اولیاء اللہ کے علاوہ ساری چیزیں ہیں. من دون اللہ کے دائرے میں اہل اللہ نہیں ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کا دعویٰ ہے. آئیے برسبیل تذکرہ دو آیتیں پیش کر دیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ من دون اللہ کے اندر اہل اللہ بھی داخل ہے اور من دون اللہ کے ضمن سے اور دائرے سے اہل اللہ کو نکالنا در حقیقت قرآن حکیم کو نہ سمجھنے کے مرادف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر 17 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ, جہنم کذالک نجزی الظالمین. جو آدمی بھی ان میں سے یہ کہے, میں بتا چکا ہوں کہ من جو آتا ہے وہ ہمیشہ انسانوں کے لیے آتا ہے. وَمَن, لفظ من استعمال کیا گیا, وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ, جو شخص بھی یہ کہے, جو جاندار بھی یہ کہے, چاہے فرشتہ کہے, جبکہ وہ معصوم ایسا کہہ نہیں سکتے, کوئی جن کہے, شیطان کہے, کوئی انسان کہے, چاہے وہ کسی درجے کا ہو, جو بھی من عام ہے اور سارے ذلیل و کور اس میں داخل ہیں, جتنے بھی جاندار ہیں سب داخل. وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ, جو بھی ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں معبود ہوں, تو فَذَلِكَ نَجْزِي جَهَنَّم, تو ایسے آدمی کو ہم جہنم بدلا دیں گے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلا دیتے ہیں. دوسری چیزیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے علاوہ اور معبود ٹھہرانا در حقیقت بہت بڑا ظلم ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ضرور بدلا دے گا. یہاں دیکھیں من لفظ ہے, جو بھی یہ کہے اللہ کے علاوہ, من دونی کہ میں معبود ہوں, تو یہ لفظ من بتا رہا ہے کہ من دونہی کے دائرے میں اہل اللہ بھی داخل ہے, ورنہ من کے عموم کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. اور ایک جگہ تو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ اہل اللہ بھی من دون اللہ میں داخل ہے, اہل اللہ کو من دون اللہ کے دائرے سے نہیں نکالا جا سکتا, ورنہ قرآن کا انکار لازم آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایک منظر پیش کرتے ہوئے یہ ذکر فرمایا ہے کہ میرے دربار میں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم, اور اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کر رہا ہے. باادب ایک معزز نبی کھڑا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی براہ راست ان سے سوال کر رہا ہے. کیا سوال کا ذکر فرمایا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے اسے بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لك ما يكون ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. الله سوال کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اللہ یہ پوچھے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, اَأَنْتَ قُلْتَ, کیا تم نے یہ کہا تھا لِلنَّاس, لوگوں سے کیا کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو. دیکھو یا من دون اللہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ یہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ معبود بنا لو. یہاں دیکھو من دون اللہ کے عموم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں جو نبی ہیں, اور حضرت مریم جو ان کی والدہ ہیں, ولیہ ہیں, صدیقہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک صفت کے ساتھ ایک جگہ یاد فرمایا ہے, وہ امہ صدیقہ, ظاہر کی ولیہ ہیں. تو یہاں ایک نبی کا تذکرہ ہے وہ بھی من دون اللہ کے عموم میں داخل ہے, اور ایک ولیہ کا تذکرہ ہے وہ بھی من دون اللہ کے عموم میں داخل ہے. سے یہ پتا چلا کہ من دون اللہ کے عموم سے اہل اللہ کو خارج نہیں کیا جا سکتا. اب یہ آیت کریمہ دیکھیں, جس آیت کریمہ میں شرک کو ضلال بعید کہا گیا ہے, یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع ذالک ہوا الضلال البعید, وہ جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے, دعا کرتا ہے. یہاں لفظ دعا استرحام کے معنی میں بھی ہے, استمداد کے معنی میں بھی ہے, دعا کے معنی میں بھی ہے, عبادت کے معنی میں بھی ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے, جو اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہے, ما فوق الاسباب طریقے سے, جو اللہ کے علاوہ کسی سے رحم طلب کرتا ہے, چاہے وہ چیز جاندار ہو یا غیر جاندار, یہ نہ تو ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے. مالا یضرہ و مالا ینفع, اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو ذالک هو ضلال البعید, اسی کو تو ضلال بعید کہا جاتا ہے. یہاں ٹھہر کر ایک نقطہ قرآن حکیم کا ذہن نشین کر لیا جائے, قرآن حکیم میں کہیں آتا ہے ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی, اور کہیں آتا ہے ضلال بعید, دور کی گمراہی. ان دونوں میں فرق کیا ہے, کبھی غور کیا آپ نے؟ آئیے ذرا ان دونوں کے درمیان فرق سمجھ لیں. ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی کسے کہتے ہیں, اور ضلال بعید دور کی گمراہی کسے کہتے ہیں؟ کیا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے. دیکھیے ضلال مبین کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک راستے کے اوپر جا رہا ہے, آگے چل کر کے اسے ایک دو راہ ملتا ہے, ایک راستہ دائیں جانب جا رہا ہے اور ایک راستہ بائیں جانب جا رہا ہے. اسے جانا ہے دلی. اب اس دو راہے کے اوپر دونوں طرف سنگ میل لگے ہوئے ہیں, اور داہنے طرف جو سنگ میل لگا ہوا ہے اس پر دہلی لکھا ہوا ہے اور تیر کا نشان دیا ہوا ہے. یہ تیر کا نشان بتاتا ہے کہ یہ دائیں جانب سے نکلنے والا راستہ دلی جاتا ہے. اب کوئی آدمی اس ایرو کا خیال نہ کرے بلکہ بائیں والے راستے پر جو بامبے جا رہا ہے اس کی طرف چلتا چلا جائے, اور آگے چل کر کے پوچھے بھی کسی آدمی سے کہ بھائی یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے, بولے بامبے جا رہا ہے, کہاں جانا تمہیں, بولے دلی جانا ہے, غلط راستے پر آ گئے ہو تم, وہ جو دائیں طرف سے راستہ نکلتا تھا وہ دلی جا رہا ہے. سنگ میل کی بھی پرواہ نہیں کی, نشانے راہ کی بھی پرواہ نہیں کی, اور رہبر کی بھی پرواہ نہیں کی, ظاہر کھلی ہوئی گم رہی ہے, کھلی ہوئی دلالت ہے یہ. اس میں کسی طریقے کا ایک پیچ نہیں, بالکل واضح گم رہی ہے. اس کو ضلال مبین کہتے ہیں کہ دو راستے دائیں بائیں ہیں, صحیح راستہ چھوڑ کر کے غلط راستے پر پڑ جائے, یہ ضلال مبین ہے, کھلی ہوئی گم رہی. اور ضلال بعید کسے کہتے ہیں ذرا غور سے دیکھیے, ایک راستہ مشرق جا رہا ہے, ایک راستہ بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں مغرب کی طرف جا رہا ہے, اب اسے جانا ہے دلی. تو سامنے جو مشرق کی طرف راستہ جا رہا ہے, سنگ میل یہ بتاتا ہے کہ یہی راستہ دلی جا رہا ہے, اور اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جو راستہ ہے وہ بامبے کا ہے. اب کوئی آدمی اپنی حماقت کی وجہ سے سنگ میل پر جو نشان دیا ہوا ہے, جو ڈائریکشن دیا ہوا ہے, اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ بامبے والے راستے کے اوپر گامزن ہو جائے, تو بھلا بتائیے کہ جتنے قدم وہ بامبے والے راستے کے اوپر رکھے گا وہ منزل مخصوص اتنا بعید ہوتا جائے گا. اسے ضلال بعید کہا جاتا ہے. دلی یہ راستہ جا رہا ہے سامنے والا مشرق کا, اس کا اپوزٹ ڈائریکشن میں راستہ بامبے کا جا رہا ہے, جانا ہے اسے دلی, اور یہ چلا جا رہا ہے بامبے کے راستے پر. تو جتنے قدم یہ بامبے کے راستے پر ڈالے گا اتنا ہی دلی جو اس کی منزل ہے اپنی منزل مخصوص سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا. اس کو کہتے ہیں ضلال بعید. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی آدمی خدا پرستی کو چھوڑ دے, توحید کو چھوڑ دے, بالپاز دیگر خدا پرستی کو اور مخلوق پرستی میں مبتلا ہو جائے, اور یہ سمجھے کہ میں مخلوق پرستی کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جاؤں گا, قرآن حکیم کہتا ہے رہے جتنی بھی پرستش مخلوق آپ کی کرے گا اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا. عجیب بات ہے, اللہ اکبر. یہ ضلال بعید کا نقطہ ہے, ضلال بعید کا. یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مخلوق کی پوجا کر کے اس بابا کے سر پہ جا کر کے کچھ ڈال دیا, اس کے آستا کے اوپر اپنا سر جھکا دیا, نظر و نیاز چڑھا دی, اس آستانے پر جا کر کے سر ٹیک دیا, وہاں دعائیں مانگی, وہاں بیٹا بیٹی مانگا, جس بھی آستانے کے اوپر پہنچتا ہے سمجھتا یہ ہے کہ ہماری نسبت قائم ہو گئی ہے ولیوں سے, اور یہ ولی ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, بس ان سے اپنی نسبت برقرار رکھو. زندگی بھر اسی زمانے باطل میں رہتا ہے, آئے افسوس, لیکن سمجھتا یہ ہے کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر رہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ ضلال بعید میں مبتلا ہے. مخلوق پرستی میں جتنا مبتلا ہوتا جائے گا خدا سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا. ایسا آدمی جو دلی جانے کے بجائے بمبے کے راستے پر چل رہا ہو, ہر قدم جو اس کا اس راستے پر ہے منزل مقصود سے اتنا ہی بعید کرتا جا رہا ہے, اسے دور کرتا جا رہا ہے. والی کا کہ یہ ضلال بعید میں مبتلا ہے, مخلوق پرستی میں جتنا مبتلا ہوتا جائے گا خدا سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا. ایسا آدمی جو دلی جانے کے بجائے بمبے کے راستے پر چل رہا ہو, ہر قدم جو اس کا اس راستے پر ہے منزل مقصود سے اتنا ہی بعید کرتا جا رہا ہے, اسے دور کرتا جا رہا ہے. ذالک ہوا ضلال البعید, یہی ضلال بعید ہے, دور کی گم رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مخلوق پرستی میں مبتلا ہیں, نسبت قائم کر رہے ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ بس یہ نسبتیں کافی ہیں, یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے رہے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے ارے تو کس گمان میں ہے, تو جتنا بھی مخلوق پرستی میں مبتلا ہوتا جائے گا, مخلوق پرستی یہ ضد ہے خدا پرستی کی, خدا پرستی سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا جتنا تو مخلوق پرستی کے میدان میں آگے بڑھتا جائے گا. تو شرک ضلال بعید, عظیم ترین گمراہی. شرک ایک عظیم ظلم, سب سے بڑا ظلم. شرک ایک مہلک بیماری, تمام اعمال کا ستیہ ناش کر دینے والی, تمام اعمال کو برباد کر دینے والی. ایک حقیقت کا انکشاف اور کر دوں, شرک بعتبار حقیقت کفر ہے. نہیں سمجھے, شرک بعتبار حقیقت کفر ہے. دلیل, قل یا ایھا الکافرون, اے میرے رسول, اے میرے نبی, کہیے آپ اے کافروں. سوال یہ ہے وہ کافر کہاں تھے, میں نے بتایا نہیں تھا, سب کچھ مانتے تھے. رازق کون؟ اللہ. ساتوں آسمانوں کا مالک کون؟ اللہ. ان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. کار عالم کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ. تو انکار کہاں تھا؟ وہ تو اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے, اس کو رازق, مالک, خالق, مدبر سب کچھ مانتے ہوئے کافر کیوں کہا گیا؟ وہ تو خالی مشرک تھے, پھر کافر کیوں کہا گیا؟ جواب دیکھیے, جواب بڑا عجیب ہے. ساری چیزوں کو مان رہے ہو پھر بھی انہیں کافر کہا گیا, حالانکہ وہ مشرک تھے. مشرکوں کو کافر کیوں کہا گیا؟ کافر کہتے انکار کرنے والے کو. انکار کہاں کرتے تھے؟ آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے, اگرچہ آخرت کا معاملہ گڑمڑ ہو گیا تھا, لیکن اللہ کو تو مانتے تھے, رازق, حاکم, خالق, سب کچھ مانتے تھے. مشرک تھے پھر کافر کیوں کہا گیا؟ تو میں نے جو جملہ کہا ہے اسے یاد رکھو کہ شرک بعتبار حقیقت کفر ہے. کیوں؟ اس کو ذرا واضح طور سے سمجھ لیں. دین میں اللہ کو ماننا در حقیقت ماننا اس وقت کہلائے گا جب اسے توحید کے ساتھ مانا جائے. اگر اللہ کو اس طرح مانا جائے کہ اس کی ذات اور صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک بھی کر لیا جائے, تو اللہ کو ماننے کے باوجود بھی نہ ماننا ہے. یہ ماننا در حقیقت کفر کے مرادف ہے اور انکار کے ہم مانا ہے. لہذا وہ جملہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ شرک بعتبار حقیقت کفر ہے, لہذا مشرک کو کافر بھی کہا جا سکتا ہے, وہ مشرک بھی ہے کافر بھی ہے. حقیقت کافر ہے اس لیے کہ شرک بعتبار حقیقت کفر ہے, اور جب وہ کافر ہے تو بیٹیاں دیتے کیسے ہو مشرک کو؟ قرآن حکیم نے کہا, عجیب بات ہے کہ جس چیز کی بنیاد نہ تو علم صحیح کے اوپر ہو نہ عقل و فطرت کے اوپر ہو, دنیا کی عظیم اکثریت اس میں مبتلا ہے. یا حسرتن علی العباد, بندوں کے اوپر بڑا افسوس ہے. قرآن حکیم نے جا بجا یہ کہا ہے کہ شرک کی کوئی بنیادیں صحیح ہی نہیں ہے. ایک جگہ فرمایا, قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. آپ کہیے میرے نبی کہ ذرا غور کرو. ارائیتم, ارائیتم نے ذرا غور کرو. ارائیتم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کرو. قل, آپ کہہ دیجئے اے میرے نبی, ارائیتم, اے کافرو ذرا غور کرو, کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, نظر و نیاز چڑھاتے ہو, حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو, فریاد رسی کے لیے بلاتے ہو, کیا انہوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے؟ مادا خلق من الارض, زمین کا کوئی حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے؟ ام لہن شرکن فی سماوات, یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی شراکت ہے, ان کا اشتراک ہے؟ اتنی بھی کتابیں من قبل ہذا, قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں, اگر ایسی بات موجود ہو ان میں تو لا کر دکھاؤ, اور چلو کتاب میں نہ دکھا سکو, کوئی منقول علم موجود ہو, کوئی علمی دلیل موجود ہو, لے آؤ, ان کنتم صادقین. اگر تم شرک کو صحیح سمجھتے ہو, اگر تم سچے ہو, تو شرک کے اوپر کوئی صحیح دلیل لے آؤ, یا تو کتابی اور یا علمی. اس کا مطلب یہ کہ شرک کے اوپر نہ تو کوئی علمی بنیاد ہے اور نہ تو شرک کسی نقلی دلیل کے اوپر قائم. اس کے لیے نہ تو کوئی علمی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے. پھر کس چیز پر اس کی بنیاد ہے؟ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, وما یتبعون الذین یدعون من دون اللہ شرکاء یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون, جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں. وما یتبعون الذین یدعون من دون اللہ شرکاء, یہ کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں معلوم ہے؟ یتبعون الا الظن, یہ صرف گمان کی, ظن و تخمین کی اتباع کر رہے ہیں یہ. انہم اللہ یخرصون, محض اٹکل پچھو دوڑا رہے ہیں یہ. دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ لیے, اسما موجود ہیں لیکن مسمع کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے خود یہ معبودان باطلا تراشے ہیں جن کے وجود کے اوپر کوئی علمی اور کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے, صرف گمان کی اتباع کر رہے ہیں. یتبعون الا الظن, ظن و تخمین کی بنیاد ہے ان کے اس عقیدے کے, اور صرف یہ اٹکل اڑا رہے, اٹکل پچھو دوڑا رہے. انہم اللہ یخرصون, مشرکین کی, بلکہ یوں کہہ لیں کہ شرک اور اہل شرک کی ایک بہترین تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر دی ہے. بڑی پیاری تمثیل ہے, تمثیل دیکھ کر کے لگتا ہے کہ کسی انسان کی تمثیل نہیں ہو سکتی, انسانی تمثیل نہیں, الہامی تمثیل ہے. اللہ فرماتا ہے, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون, جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا, ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. کمثل العنکبوت, اسپائڈر جیسے ہیں, مکڑی جیسے ہیں یہ. اور اتخذت بیتا, اس نے ایک گھر بنایا. وہی نہ اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سب سے کمزور اور بودا گھر تو مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کیے جانتے. یہ قرآنی انداز ہے, قرآن کے بولنے کا انداز ہے. ہم اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ, یہ قرآن حکیم کی صاحب کی تفسیر, اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کو سہارا بناتے ہیں, دوسروں کو سہارا ڈھونڈتے ہیں, ان کی مثال مکڑی کیسی ہے. مکڑی کیا کرتی ہے؟ ایک گھر بناتی ہے. اور اس کا زام کیا ہوتا ہے, گمان کیا ہوتا ہے اس کا؟ بہت مضبوط گھر میں نے بنایا ہے. تو مکڑی اپنے زام کے مطابق یہ سمجھتی ہے کہ میں نے یہ جو گھر بنایا ہے یہ بڑا مضبوط گھر ہے, لیکن بڑا بودا اور بڑا کمزور گھر ہے یہ. ایک تیز و تند ہوا کی تاب نہیں لا سکتا, ایک تیز و تند ہوا کی تاب نہیں لا سکتا, درہم برہم ہو جائے گا اس کا یہ مکان. ایسے ہی جن لوگوں نے فرضی معبود بنا رکھے ہیں, درہم برہم ہو جائے گا اس کا یہ مکان. ایسے ہی جن لوگوں نے فرضی معبود بنا رکھے ہیں, فرضی نسبتیں قائم کر رکھی ہیں, طرح طرح کی کہانیاں, طرح طرح کے افسانے گڑھ رکھے ہیں ان کے تعلق سے, کوئی ہواؤں کے اوپر چل رہا ہے تو کوئی پانی کے اوپر چل رہا ہے, کوئی جوتا پھینک رہا ہے تو کوئی جوتا سنبھال رہا ہے, اللہ اکبر, نہ جانے کیسی کیسی کہانی ہے, کیسے کیسے افسانے. تو جن لوگوں نے ایسے فرضی معبود بنا رکھے ہیں اور ان کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے قلعہ کی دیوار ثابت ہوں گے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا بودا پن بالکل ظاہر ہو جائے گا. اور ان لوگوں نے جن کو اتنا مضبوط سہارا سمجھا تھا, قیامت کے دن یہ سمجھ جائیں گے کہ ایسے لوگوں کا سہارا تو مکڑی کے جالے کے سہارے سے بھی زیادہ کمزور تھا. پیاری تمثیل ہے, مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. یہ جو سہارے بنا رکھے ہیں, سمجھتے پڑے مضبوط سہارے ہیں, ارے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے, بخش دیے جائیں گے. مضبوط سہارا, دامن ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ پیر جی کا دامن پکڑ لیا تو چھوٹے گا نہیں, بس پیر جی جہاں جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان فرضی معبودوں کی ساری کلائی کھل جائے گی, ساری حقیقت کھل جائے گی. ایک بات اور بڑی پیاری ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا, آیت کریمہ دیکھیں, قل اغیر اللہ اتخذ, میں چاہتا ہوں کہ پوری توجہ آپ میری طرف مبذول کر دیں, بڑی پیاری آیت ہے, قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنه یومئذ فقد رحمہ فذلك الفوز المبين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لينذركم به ومن بلغ انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد اب کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں کسی کو کارساز بنا لوں؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات, جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا, اس کو چھوڑ کر کے میں کسی غیر کو, غیر اللہ کو, غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض, اس کو چھوڑ کر کے میں اس کو کسی غیر کو کارساز بنا لوں؟ وہ یطعم ولا یطعم, جبکہ کھلاتا وہی ہے. کتنی زبردست تعریف ہے, ان قبروں کے اندر جو مدفون ہے ان کے اوپر, بتوں کے اوپر, اور یہ جو بتوں سے لو لگائے ہوئے قبروں سے چمٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو پیاری تعریف ہوئی ہے, تعریف کا جواب نہیں ہے. تعریف بالفا زدیگر طنز, گہرے طنز کو تعریف کہتے ہیں, بڑی بہترین تعریف ہے. کیا کھلاتا وہ ہے, اور کس کے در پہ پڑے ہوئے ہو؟ وہ ہوا یتیم, کھلانے والا وہ. اس آیت کریمہ نے ان فرضی معبودوں کا بھانڈا چوراہے کے اوپر پھوڑ دیا ہے کہ یہ کھلاتے کہاں ہیں, جب تک ان کے پاس کھانے والی چیز نہ لے جاؤ تب تو خوشی نہیں ہوتے. یہ دیکھیے, چادر پہنچے تو خوش ہوں, چڑھاوے پہنچے تو خوش ہوں, کھلاتا وہ ہے, یہ تو کھانے کے چکر میں ہے. تو کھلانے والا معبود ہو سکتا ہے یا جسے کھلایا جائے وہ معبود ہو سکتا ہے, یہ تو کھانے کے چکر میں ہے. جب تک کچھ چڑھایا نہ جائے تب تک خوشی نہیں ہوتے. ارے بھائی, کس عقیدے سے آدمی چادر چڑھاتا ہے؟ بابا خوش ہو جائیں, یعنی جب نہیں چڑھاؤ گے تو نہیں خوش ہوں گے. یعنی کچھ دو. گدوال کا ایک دہکانی شاعر ہے, شعر یاد نہیں آ رہا مجھے, پہلا مصرع یاد آ رہا ہے, لینے والے کنے دینے جاؤ نہ کو, شعر ہے, جو لے رہا ہو اس کے پاس دینے کے لیے مت جاؤ. لینے والے کنے دینے جاؤ نہ کو, ارے وہ تو لے رہے ہیں. کتنی زبردست تعریف ہے, وہ یتیم ولا یتام, کھلاتا وہ ہے. کیا بھانڈا چوراہے کو نہیں پھوٹ گیا ہے لوگوں کا, فرضی معبودوں کا؟ جب تک ان کے پاس حلوے ماڈے نہ لے جاؤ ان فرضی معبودوں کے پاس, تب تک یہ خوشی نہیں ہوتے. اور اللہ کا کھانے کی چیز مانگ رہا ہے کہ مجھے کھانے کی چیز دو, مجھے پہننے کی چیز دو, تب میں خوش ہوں. قطع نہیں, وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے, وہ تو کھلاتا ہے پوری کائنات کو. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے رحم کے تلے دبا ہوا ہے. اگر اگلے لمحے کسی ذرے کے اوپر سے اس کے رحم کا سایہ ہٹ جائے تو اسی وقت اس ذرے کے بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. وہ ہوا یتیم ولا یطعم, کھلاتا جب تک کچھ لینا جاؤ خوش نہیں ہوتے. کتنی بہترین تعریف ہے, اس سے اچھی تعریف شستہ طنز ہو ہی نہیں سکتا. ایک بہترین تمثیل ہے ایسے لوگوں کی, مشرکین کی بہترین تمثیل ہے, بیان بھی کر چکا ہوں, برسبیل تذکرہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. لہو دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه ليبلغ فاه كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اسی کو پکارنا حق ہے, بقیہ کو پکارنا باطل ہے, اس لیے کہ حق کا اپوزٹ باطل ہے. فما بعد الحق الا ضلال, حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ لہو دعوت الحق, اسی کو پکارنا صرف برحق ہے. وہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا, کسی کو پکارنا, کسی سے استرحام کرنا, کسی سے استمداد کرنا, یہ سب کا سب باطل ہے. لہو دعوت والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء, اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں یہ ان کا کچھ بھی کام بنا نہیں سکتے. لا يستجيبون لهم بشيء کا کیا ترجمہ ہوا؟ لا يستجيبون لهم بشيء, ان کا کچھ کام بنا نہیں سکتے. ان کی مثال کیسے؟ کباسطی کفے, اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پانی کے سامنے کوئی پھیلائے ہوئے ہو. کتنی بہترین تمثیل ہے, کباسطی کفے الی الماء, اپنے دونوں ہاتھوں کو, اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پانی کے سامنے پھیلائے ہوئے, اس امید میں کہ لیب لگا فاہو کی پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے اور ماں ہوں بے بولے گی, حالانکہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے. ایسے ہی اب ایک سمندر ہو سامنے, بحر زخار ہو, آگے بڑھ کر کے آدمی اپنی پیاس بجھا لے, بات ختم ہو گئی, اس لیے کہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے اور ایک آدمی ہے کھڑا ہوا ہے ہتھیلی پھیلائے ہوئے اس امید میں کہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ میں, پیاسا مر جائے گا. ایسے ہی یہ غیروں کو جو پکار رہے ہیں یہ ایسے ہی مر جائیں گے, ان کا کچھ بننے والا نہیں ہے. اور یہ جو قبروں میں سوئے کچھ بھی بنا نہیں سکتے, یہ بوت, یہ مورتیاں, یہ مدفون بزرگ کچھ بنا نہیں سکتے. لا یستجیبون لہم بشیء, کچھ بھی ان کا کام نہیں بنا سکتے. اور اگر ایسا آدمی ہاتھ پھیلائے رہا پیاس سے مر جائے گا, ایسے ہی جیسے وہ پیاس سے مر جائے گا ایسے ہی یہ اپنی امیدوں کے اندر ناکام ہوں گے, خائب و خاسر ہوں گے, خسران ہی ان کا مقدر ہے صرف اور صرف. جی چاہتا سزا بتا دوں گے مشرک قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر سزا بتائی, بڑی عجیب سی سزا ہے. ایک تو سزا دیکھو اور دوسرے بدحواسی دیکھو, کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, لمبی چوڑی باتیں. وہ میدان منتظر ہے ان کا, آؤ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, لمبے لمبے لیکچرز دے رہے ہو, آؤ. اذ الاغلال, انجام بتایا گیا, اذ الاغلال, سورہ مومن, اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یحشرون ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذلک یضل اللہ الکافرین. شاندار بات کہی ہے. اذ الاغلال, بیڑیاں ان کی گردنوں میں, وہ سلاسل اور زنجیریں پیروں میں باندھ کر کے گلے میں زنجیریں لگا دی جائیں گی. اذ الاغلال, بیڑیاں پیروں میں, زنجیریں گلوں کے اندر, اور پھر کھینچے جائیں گے. یسحبون, کھینچے جائیں گے وہ کہاں, فی الحمیم, گرم گرم پانی میں. پھر گرم گرم پانی میں سے ان کی خاطرداری کر رہیں گے, بعد خاطر و مدارت ہو گئی ماں اچھی طرح, ثم فی النار یحشرون, پھر آگ میں وہ لوگ جلائے جائیں گے. اس کے بعد کہا جائے گا بہت مستی کر کے آئے ہو, بہت مستی کر کے آئے ہو. قیل لہم, کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون, کہاں ہے وہ جن کو تم اپنا شریک ٹھہراتے تھے, بلاؤ, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, چاہے وہ اہل اللہ ہوں چاہے کوئی بھی ہو, کہاں ہے وہ, اینما کنتم تشرکون, کہاں ہے وہ آج. پہلے کیا بولیں گے, قالوا ضلوا عنا, کھو گئے ہو, مل نہیں رہے, کھو گئے ہو. قالوا ضلوا عنا, کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہو, کھو گئے ہو, ڈوب کے بیٹھے ہوں گے, کہیں دیکھنا بھی چاہیں گے تو دکھائی نہیں دیں گے. قالوا ضلوا عنا, کھو گئے, دکھائی نہیں دے رہے. اور پھر اس کے بعد کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا, ہم کہاں ان کی پوجا کرتے تھے. اب دیکھ, بدحواسی کا عالم یہ ہے کہ پہلے یہ کہیں گے کہ ہاں ہم ان کی پوجا کرتے تھے, کچھ فرضی معبود تھے ہمارے, لیکن کھو گئے, دکھائی نہیں دے رہے اس وقت. لیکن فوراً جب انہیں احساس ہوگا, وہ یہ محسوس کریں گے کہ انہی لوگوں کی عبادت کی پاداش میں تو اس حوالناک انجام سے ہم دو چار ہو رہے ہیں, فوراً کہیں گے ہم پوجا کیا کرتے تھے. دیکھو, ایک ہی سانس میں انکار بھی ہے اور ایک ہی سانس میں اقرار بھی ہے. بدحواسی ملازم ہو تو آج جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ذرا دیکھیں اس آیت کے آئینے میں کیسے بدحواس ہو جائیں گے وہ قیامت کے میدان میں, بول نہیں سکیں گے کچھ, بول نہیں سکتے. ایک ہی سانس میں انکار بھی اور ایک ہی سانس میں اقرار بھی ان کی بدحواسی کی علامت ہے. تفصیل انشاءاللہ آگے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.